الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة فجر آخر کے اول تحویب اخروی ذکر کی دیر شدید اب یا اور پسی بشارت مختصر تحویب اخروی کی جہنم بیان کی چمخ کے ہوئے چه اللہ رب العزت بوم فاوخ پلشان دا احدیت کی اخکارش وجا عربو کا ملائکم طول صفون بود قائمش اللہ تعلم دے دشمار داغی او دې کې با وجي ايوم ازم به جهنم جهنم براولش مینستا دارش ګس طرف تا حدیث د مسلم کې ترمذی انور ابن ابي حاتم نقل کړو چه نبی علیہ السلام ویل چه یؤتا بی جہنم لها سبعون الف زمام جہنم براوستیشی چه اویاز رواگی بیوتا چولی واگی چه داس خلی که چولی شی واگی وطوی عملونی وطوی او یا ذرا واگی سبعون الف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک او هر یو واگی و زنزیر پوری با او یا ذرا ملائکن خطی ای بیرولی یعنی اگا ملائکو چه یو یو ملک لا اللہ دمرا قوت ور کرده چه دازمک و آسمانو نا پیولا آسمان ده و داغ ملائک بای چه یا ذربا ار یو زنزیر پورن خطی یجرونه یجرونها راکاگی بے نویلیو چه ببینم آم کذالکا دیبا بدی کی او خلق باندی با دیر لوی حیبت نوی فشردت شردتن جهنم باوی غردانگی کی دیر غسین چیزا کافرانوی نکنه نو بس ملائک به ویراتینگ نکلی شي نو تاسو پراتین دغې د لاسو نه بخلاص الله رب العزت به کنټرول کی چیزا هو ګور ټول مجمع به سوزولې وا چې مخلوق سمرالته و بغیر د الله نه هغه څوک نشي کنټرول کولی دا د جهنم راتلې دی قیامت کې الله تعالی علم دی دا خپل مقام خو چرتا د ووز مکو د لاندې دی په باورز باندې با دغه ځای تر راخ کې شین مخلوق یې ویني وجی ایوم ایزم بی جہنم راب وستیشی و دورت باندی جہنم یوم ایزی تذکر الانسان و دورت باندی بان دا انسان توبی و باسی دا انسان دا مخ کی ذکرش شفا عمل انسان زام ابتلا و رب دغه انسان به توبې وباسي یتذکر الانسان سمانا عبرت الله یوانا له الذکر دا به څنګه توبې ځکه توبه او خلق په دار العمل کې وباسي دا دنیا دار العمل لګنه دی کی توبه او باسی اده په دار الجزا کی توبه او باسی هغه توبه زنه دی هلته توبه څه फायदा نه کوي کار څومره انسان ریاضونه کوي جړاګانی کوي او معافی غواړي الله نه بخنی غواړي سوالونه کوي هسه په لګیایي هغه ځای نه دی د سوالونو د بخنی غوښتلو د توبې استلو هغه دا دنیا ده چې دنیا کې معمولی ونته التفات وکړو او سلوک وندې دي الله سره رابطه قائم کړه نو ډیر کار بوش ډیر خیر به حاصل شي ډیره فائدہ بوشی بہت بڑا فائدہ ملے گا او قیامت کې نه هلته کې زیار څومره چغي وي او فریادونه کوي نو جواب به تدا ملاويږي چې لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا وای چغه وای چې سمره والش چې تاسو به سمره چغه وای ښه دا نه چې کنه دې ته ما فیوشي او دې باندې ورحم شي دې نه در رحم وخت وسته دا دنیا ده دا در رحم زید دا د معافی زید دا د الله رضا کې دو یو دنیا هلته نشته نو دا انسان الته کې خدای یادې ستانه خو اخلا ستانه خدای پاتې شو چې خدای دې یادو لزیو هغه دنیا وا الته باندې یاد کړو چې قیامت کې یادې قیامت کې څنګه معافي غواړي قیامت کې توبه او باسي وانا له ذکر لا بسنه توبه تعجب شکل سره الله رب العزت خلق او توي چې وګورو تا اخذ سزا مقام دی د ذکر مقام نه دی د ذکر او د عبرت اغستو او د عمل او د خاره او د مشقت دا دنیا دا دنیا البته خو بیا حساب کتاب تغوک کیدا البته بیا جزاء او سزا تغوک کیدا او دا انسان بالتا کیا تذک کرو گردی با منڈی باوی چیزا توبہ و باسم زم آفی بارم تکا دنیا بے کبا خلق ما تبی کنا لیکن دنیا کی سم نشوما توبی تسم نشوم عمل تسم نشوم عبرت اغستو تسم نشوم وس سم شوما الله یوس نشی کې ښا ان له ذکر چغی بوی یقولو یا لیتنی قدمتو لحیاتی چغی بوی دغا بدبخت انسان چی افسوس تیمال را دغا دغا عرضی که دا خبر دخوا دنیا کیم افسوس دا بوی اول تکی با موی لیتنی افسوس تیمال را صد افسوس ولی قدمتو چې ما مخکې کړې وې په دنیا کې پاره خپل عمر کې پاره خپل ژوند کې سمې مخکې کړې وې عمل قدمتو چې څه عمل او څه بندګي دا مخکې کړې وې څه لپاره له حياتي د دې ژوند لپاره د آخري ژوند لپاره د ابدي ژوند لپاره چ باغی بیا موت ناراضی فنا ناراضی باس له حياتي کومه دنیا کې خواري کړې وې د دې ژوند اخرت ته پاره ننن بزو ډور پریشان نوم نن بزو ډور په مصیبت کې مبتلا نوم کوم اسو نکړل نو ما دنیا ژوند دقه ستیر کړ بی غرضا بی مقصدا بی مطلبا او بی فیدی بس درمان وکی خواه چه قدمتو لحیاتی چه ما مخی پا دنیا کی سا عمل کروی سا عبادت کروی او سا توبه میں استلوی سا بخنه میں غختلوی لحیاتی د دې ژوند لپاره چې هغه کې فنا نشته د دې لپاره ختمې دل نشته ابدي ژوند دی بقا ده په یوم ذل يعذب عذابه احد پس په دغه ورځ باندې عذاب باور نکی پشان د عذاب د الله هیڅوک ای دنیا کې هم خلق او عذابونه ورکول کنا ډیر ناشنا ناشنا ظلمونه کول کنا په دنیا کې خا ناشنا ناشنا ظلمونه والله رب العزت وی چې نا الله عذاب الله سزا ورکول هغه سی څوک نشي کول هیڅوک دا نه چې غني په ور باندې سوځول د غانځاب دي دا نه چې غني جهنم کې ماران او لړمانان دا عذاب دي سقر دي یا حمیم دي یا غساق دي جهنم دي دا نمونه چې قران اخلي نه الله ځکه وي چ عذاب کو دنیا کې څوک ورکی نه سو عذاب چې ډیر عذاب نو بس سره مړ شي نو ختم شو خبره یا هني کنه هلته موت نشته کنه همیشه حیات ته ژوند دی یوسنګ ژوند همیشه د نو عذاب به همیشه ای داسې عذاب دنیا کې چا ورکول شو دا خو یو د الله کار دا غرض باندې عذاب باور نکی خوشان دا عذاب دا اللہ حصو کن ولا یوسق وساقه احد او نبا تللو کی خوشان دا تللو دا اللہ حصو کن ولی دنیا کی خم دے قید میت کاو او سلے بے بن کاو قید بے کاو خوط بے والا بیڑے وا چولی او لاسونو تاو پن پا بن بے اتارو دی خود دغا واسو کنخا دی تردائی پور اخپل زور رسیدو چه سرے بے بوتو لاسونو بے ولشات اتارل بے بیلتا کی پا کوٹرگاٹ کی بن کو ظلمونا دا خودی کول کنخا لیکن دو اللہ تعلیل دا سے ندی اور ارناشنا دی ولې ځکه دې کې دنیا کې یو انسان سره یو مجرم سره دا کارونه کول او سزاګانې ورکولې تړلې کول ارسو خو دا غو فکر به بارو صرف بدن به دن نو عذاب کې وو تړلې شی وو ولا سخونه دا ولیکن دا غو فکر به بارو دا غو فکر به خپل کور کې وو خپل محله کې وو خپل کلی کې وو او چې کوم ځایونو کې دا وخت یې کړو نه ځای کې وو فکر ولی هر وخت به دا سوچ او فکر کاو چې زه چې خلاص شم او زه چې آزاد شم دا بیا خپل ځای ته ځم دا بیا خپل ځای کې کینم دا بیا خپل مرګرو سره مجلسونه کوم دا فکر خدا الله تعالی داسې دي چې هغه وتړي نو هغه فکر به هم وسره وتړي هغه فکروم بار مار نشي تلی ښه بس ټول به هغه ځای کې بدن او نفس او روح او هر څه به ولا وتړي وساقه احد دا زغزغ نشي کولی دا یو د الله شان دی ښه چې فکر به هم بار نشي تلی سوچو دا به نشي کولی چې دا وزما او زب خلاصي کوم او زب نه نه دا خو دنیا د جیلونو خلق په دې وخت یې ریخه په دې وخت یې ریزان له مخه بدلی چې ان شاء الله زبا نو ځکه دا الله د عذابونو او د تړلو هغه جدا حیثیت ته ها مخلوق هغه څه نشي کولی دا حال د مجرمانو ذکر تا تحویف و خرویو دا داغی خلق و جمخ کی داغی عملون ذکر کات و غاو فی البلاد فا اکثرو فی الفساد جاب استخر بالواد فرعون ذل اوتاد دا داغی عملونو کنا دنیا کی اغی دقا کارو نکلی خواه نو داغی سزا بیان کرا چیزی او با قیامت کی دغسی نوز دا مومنانو بشارت حق پرستو او دا نیکانو خلقو دا اعمال و صالحو خیستا بدلی چل آغیل ورکی او دنیا کے والا زیر ورکی ان آواز بوشی یا ایتها النفس المطمئن آواز بوشی ایغا نفس چطو مطمئن وی مضبوط وی او حوصلی والوی صبر او تحمل والوی استقامت در کدیرو پریشانی نوا یرا نوا خوف نو پتا باندی دنیا کی کار سمر سخت برالا کار سمره یرا برالا از دشمن زور براغه لیکن ستا پا حوصله کی پرخ نو راغلی ستا پا سکون او قلب او اطمینان کی پرخ نو راغلی اے نفسا جب مطمئن وی پا دنیا کی پا ایمان سرام مضبوط وی پا دنیا کی پا توحید سرام داواز کوي اوس پتن لګي چې دا څوک کوي نو څوک کوي ملائک ورته وي ولې چې دی په لانور او حال وي نه کنا چې غوي خوراګر کړو هغه روز اس قسم له خلاصي امکان نشته رضی ته ملائک आवाज کوي چې ايته النفس المطمئنه ولې هغه پوي کنا چې دا خلق نجات ولري دا خلق جنتیان دے نڈیر خوشحالے نو توازو نکی خوا زکر دنیا کی چیو سرے کامیاب شی او پاس شی اڈیر عزت حاصل شی نارسو کو تاواز کئی او پلانیا او پلانیا دا چا ته خیال نه ښه ادا عمل کو نه چا پیر आवाजو نکی ګو مبارک شه سلامت شه دا आवाजو نکی دا چا ته خیال پېښ نو دته به आवाजو نکیږي ملائک به ته هم کوي او شاید چې الله هم ورته کوي یا ایتو النفس المطمئن اغه نفس چې تدیر مضبوط وی او ډیر قوی وی او ډیر کلک وی په مسله او په عقیده باندې دا غیاذی کنه چې مخکې ذکر شو سوره متوففین ندی بلا زاد مؤمنانو شان بیان شو د دې اعمال ذکر کول خاص کر سوره اعلی کې غاشیه کې چې قذف لها من تزکا وذکر اسم ربه فصلى دا اعمال وایو ته نفس مطمئنه حل مخکې ذکر شکنخه بیا د سوره غاشیه کې هم ذکر کړو اخر کې چلاله ول عزت ویلو ته بیان وکا او دا غي د جنتونو ذکر کړو چې چاله عمل نامه په خلاص ور کړی شو دا حال ګوره په جنتن عالیه وجوه یوم اذن ناعمت لسعیها راضیت فی جنت عالیت لا تسمع فیها لاغیه دا اوگت بیان نو شوئے دا اوکنا نزل تیغت نم کی خود دا نفس مطمئن دے پس مطمئنو پدا غی اعمال صالحاو باند دا غا سعی چکڑیوا زانی ساتلو دا شرکنا تذکا او د توحید اعلان کړو په دنیا کې ا د دې عقیدې ما تحت یې عبادت کړیو قسم کوم زنو کړو جیوی که حجونو که نور عبادتونو هغه کړیو کنه دې په دې مطمئن دي په دې خپل عملونو په دې خپل عقیده په دې مطمئن دي دا आवाज کولی شي دتا کوم وخت کې نیو قول داری چه دا دا موت پو وقت که اوت آواز کی گی چکل ملیک تین روح اخلی داگا وقت که اوتوی چه اے نفس چه تم اتمائنوی پا ایمان تم اثبتوی پا ایمان کامیاب شوی ارجعی الی ربکی راضیتا مرضیتا دا واپس دا کم زین راغلے او زیتا واپس دا تا دا خپل رب نراغلے کنا ابیا باغتا واپس کی گی چه قرآن سورة دا لفظ استعمال کرے ہر سورت کے او بہر مضمون کے خواہ چه الاللہ مرجعکم اللہ تا امرات للی او الاللہ مآبا مطابا دا الفاظ راغلیو کارا چیزا کم زین راغلیو نو علتا کی بزو سوک راغلیو آدم علیہ السلام اللہ جنت کی پیدا کرو کارا و بیاد اخفلی وعدی پوجی باندی وطاوی چیزا کس شے تازو با دنیا کس وقت روید لال شے مسافر به دنیا تیرا لیگلیو دا ردی دا سفر حالو خواه یو سڑی چی سفر کی نو بیا کلی تا واپس ندی بلکہ حدیث کی خدا را گلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی هر مسافر لپکار دی چی دا کم مقصد دا پار سفر کرو او هغه اوشو نو بیا دې نه ساری بیا دې نه ساری ځکه چې السفر قطعه من السقر سفر خو یو ټوکړه د جهنم ده دا خلق د ضرورت ته وجه نه سفر کوي مجبورې د وجه نه سفر کوي کني دا خو ډېر سخت کار دی ځکه الله پاک ډېر عبادتونه آسان کړی دي چې روزه ستا اختیار دي کني سي کنه نيسي ستاسو پر د رمضان میاش د نورو میاش ته په شانتي ده دا منځونه وته کم کړی ځکه سفر او قطعه من السقر دا نبی رسول الله ویلو چې څوک لړشي سفر باندې او کوم مقصد د پاره تللی هغه شي نظر دی واپس راځي ښا نظر دی واپس راځي د اسلام ډیر ناشنا اصول دی ښا او اسلام کم دی خلو کړي تړلی او ګرځي بے مطلب ا بے مقصد یا سلو تاسو د پیغمبر د سنت نه نه خبر چاگا خدا غصی بیلی دی خواه اتاسو بی مقصد لگی آئی نو پش کلونو باندی سفری کوئی و اسی سفری کوئی نخیر و نو نرکل جی دنیا تا دی راغلی و دا مسافر پا شکل اواخی پورا کن نو ارجعی الی ربی کے دیو اس پل رب تا دو اپس یخ پل رب تا فدا سے حال کی راضیتن تباد اللہ نرزائی مرضیہ دا سے رضا چیمیشہ بئی اللہ بستان رضا شوئی دیر دے کامیاب ہے خبر ہے و توقل خوا نفس مطمئن نفس دا مومن دے خوا پس ایمان آکے مومن گوارے خوا اسی کلمہ گونا کلمہ ویلی دا انور اسنا خبر ندی دا کلمہ پا تقاضا ندی دا کلمہ مطلب یہ ندی دکڑے دا کلمہ چکم حاصل دے او کم معنی او مبہوم دے دا غیر ندی خبر ناغتا خدا آواز نکی گی چتاوته دنیا کې د کلمې معنا خو د وطن دې تریو کو چیرې ما ته وګورې دا خبر نه کوي دا توی غلطه معنا کوي ها موږ ته هم شران دا نسنوي دي کلمې دا معنا نه ده خو لي دا ته موږ ته وي وګور هغه وګوسه کېده خپل هم په مطلب نه پوهېده او کچا پوکاو نذبو سربانیتی کولا او دشمنی کولا جدا تماتا غلط خبره کې غلط معنا کې دا وګورو نذګه بس پسوبان مطمئن شي چې هغه کلمې د مطلب نه نه خبر ښا دا مؤمن نه یادي او صحیح معنا کې چې هغه ایمان راوړل دي د قران او سنت مطابق زانی د دین نه خبر کړی دی چې ایمان ستوي عقیده ستوي چې توحید پکې نه اخلاص پکې نه ایمان بس کم دی نه راشي ایمان خدا غچا دی چې توحید پکې او اخلاص پکې دغه ته مؤمن وای هغه ته आवाज کیږي چې ایت عن نفس المطمئنه ته دنیا کې په ایمان ډیر مضبوط وي عقیده ډیر کلک وی په مسله ډیر کلک وی نزاوس ستاسو سختې ختم شوه ستاسو امتحان زمانه ختم شوه استاد جو ثوابونو او اجرونو واخراغه تبو دا خپل اعمالو عوضونه اخلي الی ربک راضیه تمر الی ربک سمانه د خپل رب نه راغلی ولته د ځای او چرته هلته مکان او هلته کورو بیا هلته کیږي دا الله خزائن نشتا مکان نشتا هر ځای کې معنا دای ښا الی ربک الی ثواب ربک هغه بل لوس بدلی درکې کنه ښا الی اجر ربک الی رضا ربک ززا وسو ته پوه شي چې تعالی به خپل رب ایوازونه درکې اجرونه او ثوابونه درکې تاله خپل رب دا غي عملونو په یو په لس باندې یو په وسو چې تا دنیا کې اوریدلیو کنه هغه نن روز دا بس د موت سره وی دا حال دا आवाज کیږي هر مؤمن مسلمان ته ښه چې ځو واپس او ملائکوم ورسره دغه خبره کوي حدیث کې راځي چې ملائک کله د روح اخلي کنه نو ډیر تسلی خبرې وته کوي ډیر خوشاله خبرې وته کوي ښا کله باندې صاحبت مې بچی کنه په چاغي وسره خبرې شروع کی هر څه یې ورشي هغه وته وی ایتو ان نفس الطیبه فی جسد طیبن یا نفسا دیر پاکی بدن دیر پاکو اخرجی الی روح و ریحان روزہ شکر چی دنیا نہ روتی الی روح و ریحان خوش آلی دی و خوش بوئی دی و رب غیر غزبان او اغرب تبا زی چی اغب پتا غسن دی یری گما اغستان رضا دے راضی ازم مرضی اغیو تا دیر دا تسلی و دا خوشحالی و دا بشارت خبری شروع کی دے روزی نو اداو تا دا موت پوخ کی ویلی شیم او کل چی قیامت شی نو بیا باو تاوی چی فدخلی فی عبادیم زا شامل شا و داخل شا یو زه شازما بندیانو کې وادخلی جنتی او زه زما جنت ته دا معنا وکړه به تر ځام ده اخو د مفسرینو خبره چې الی ثواب ربک الی اجر ربک او جدا وې چې الی جنت ربک دا ډیره به تر ده پس ورو سوال ختم شو اگر خبرت نه ختم شو چې ولید الله زېشتا چې دې به واپس کیږي هغه ته حکم زې دې نه نه جنت یېشتا کنه جنت یادي جنت تتلل دا رب تتلل لي ښا نو دا आवाज به توې قیامت کې کین اگر که ولي پر حضور نشته کنه دا باندې چې د موت راشي کنه اپل ازم برزخ کی کار سم رو مر دے نو پتہ باندے نا دے اوگا دو دا او دلتا مونگا شمارو سنی شمارو سن چه سن سشے دے سن دوازار آو دا کم دیتا برز اگا پا سنو نو نی اخوی بس احادیثو کی راضی چو چکر دے سوال جواب کی کامیاب شی کا نا ملائکم خوشاله شي چې مونږه د مخکې نه خبرو ستا عمل مونږ ته معلومو چې دې پاس کیږي هډی روچت نمبر واخ مونږ ته مخکې نه معلوم وي ښا خو بس دا سوال جواب خودی کنه دې نه غوښک نه خلاصيږي بیا الله رب العزت یې حکم وکي چکړکې او تکولاو کې د جنت خدایغه هواګانی خدایغه خوشبوې به تراسه میشي بیا به ته یې ځای جنتنا یو حور راشي هغه و سره خبرې کوي چې مېلمه کوم ځای نه راځي بیا و خوا کې کینی و سره زیبا چو گوری کنا دخو سندیلی دلی دنیا کی دخو دا اخبار دی دلی سبیا پا خوب کی یری کارٹونان کی دلی چو گوری داغی حسن تا او داغی پا غالا باندی چکم حار دے دیبا غی تلاس کی نا با کمزوری نو خوب شلیگی ناغا سجیوم الغلری و طولی کتا تویشی دی با دوارا لگیاشی آغا برا طولی چلی اس دارا طولو چی بیا پدی تار کیواچو نوی دی با پدی لگیای هار برا طول نکی ادی که با قیامت شی اگی بانی دمرا وقت دی زکا قرآن خبر دوارا یو ذکلی چې د موت په وخت کې وته ویل شي چې ارجعي الی ربک راضیه مرضیه او قیامت کې وته الله وی فتخلی فی عبادی جنت ته سوک لیشي جنت ته هغه خلق نشیتلې چې نمونه په گاډی کې نزی او غوث اعظم اگر یا دول گران دی دا نمونه یا دول گران دی خواه اخوانو پی دتیانو چی کم نمونه یخیو یا خدای تو پا بیدت کی ڈوبو پا شرک کی ڈوبو او چیزیه بیوشو کنا نو نمونه بین خواخیدو گردیو نم پزی بیوالا دو دری نمونه کی خودو دو دری نمونه ناغی و نمیخ و زیلا چه سید محمد قریش فخر العجم باچا سید محمد قریش فخر العجم باچا تا دیو تن نمو اوغا هم دسته و چه چاراو بخبر ویسو کنف در دی خلق و حال اللہ بر البز ای فخر العجم تاجت نشتا عبادی جنت تبا عباد زی بندیان دا عبدیت نوچت مقام نشتا چو قرآن پا خاصو زیونو کی دا نم غست رخا پا خاصو زیونو کی خوا دیو جن پا خوا چو دا قرآن و سنت رناوا د قران او سنت اصول په خلقو کې نو بس بنده ته ساده نو مغستو چې عبد الله عبد الرحمن زبیر سعید دا کار څومره لوی انسان بوها صحابه کرامو لوی لوی د علم غرونو هنم به وته دا واسطه وسو وس بس عالم عالم نه یغی ته سوکر سه دیش تور لکیر کا فقیر دی چې سو ګورن بس بیا وای او چې دا غنوم لیکل شي په کتاب کې چې ته کتابی کړی کنه چې دا غنوم لیکل شي نوراشه کې ګوري جامع المعقول والمنقول محقق العصر محدث کبیر یا خدای تو خدای نا نیاری گئے دا سو خوچه تا صحابی نم سر ندیر آگلی دا ابو بکر نم سر چرتر آگلی دا سی دا عمر نم سر آگلی دا سی علم خوب آگی کیو تقوی پاگی کیو عبادت او بندگی پاغي کې وا عمل پاغي کې او چې څومره د دین خدمتونه کړی نو هغه ته چا د القاب نو مستعمل کړی قرآن وی ول هتنا بذو بل القاب مکه وسلو ولي بندو چتوي او چتوي د خپل مذهبین او چتوی عثمان ته رسوي دا خو د مسلمان شان نه دی مسلمان دی نه چې ګوره دا کار چې دی نو امیان نه کوي عالمان یې کوي امی سړي له سو پته دا اوس معلومات دي چې هغه لقبونه را جمع کوي جامع المعقول والمنقول عوام په دې پوېږي چې سمانه ده او محقق العصر هغه په څه پوېږي محقق العصر او محدث کبیر چې چاته د الله صفاتونه دي نه او باندې له ثابتې او قران سوي فادخلي في عبادي اے مؤمنا زا زما بندیانو کې شامل شان یوازې به جنت تنظیم ځکه الله ایما ستاسو بیان قران کې سوره زمر کې دغه څه کړو چې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا ډیر په عزت به روان کړی شي مؤمنان چې ځان بچ کړو د الله نه یریدلیو جنت تا ڈلی ڈلی یوازی نا ڈلی ڈلی وزی خوا تا هر عمل مناسب بخلی ڈلی خوا تا علماء ڈلی بی تا طلباء ڈلی بی تا حافظان ڈلی بی تا قاریان ڈلی بی او دا چکم صحیح خلق تیر شوی خوا زمارا زمارا بی نو مطلب زمونگ پا دی عبادی کلی خوا چلی رب العزت کم دیکی انتہائی مقام ذکر کی دا عبادو ندا لفظ راوڑی خوا چه زمان بندیانو کی داخل شا عبد جوڑ شا بنده جوڑ شا نود خلی جنتی بیا جنت تزخا جنت دا چا زیده دا عبادو زیده دا جزانو زیده چه زانو نے دنیا کی دا اللہ پا عبادت کی کڑولی دی او دا سیکڑی دی چه بس موٹی اڈو کے پاتی شوی دی اگه تا ویلی شی عبادی نارده ای که قرآن دا لفظ ولی نورم باو صفتونا فاللہ غنی ذکر کری بس دا عبد لفظ ذکر کری دی چه دا دی نوچت صفت بل نشتا دا انسان کمال پا عبدیت کری دکه دا انبیاء امرا خسوک ندی رسیدی لی کنا چه اگه تا اللہ کم او اگه چی یاد کری دی نو پا عباد سرا چه عبدهو او اذکر عبادنا دو آیادی چه زما بندیان زما بنده نو قرآن مونگا دی تراکا گی چه دو خدای بندیان لکوٹی اجزیو که کترا کس شے او پا دی خورا کینے پا دی زمکا باندی کینے بعضی مسائل دیر مشکلی کسلی و تا فکر کینو ویری کی پزان چې زموږ د منځونه باقی کیږي او کنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه حال ته وو چې مون به وکړو تندې به د خاور نه ولیو ولې غي سره مسلمانو ولې غي سره جن نمازونه نو نه خو سجده هغه ته وي چې ته د خپل پاک تندې په خاور باندې کې دا اصل څه وس مونږ سره کله کله یره پیدا چیا خدایو کالی نو نذیو مصلی دیو یا نمازو نذیو اغه سجده خو مونږه و نکړه چې کوم پیغمبر کړي وا صحابه و کړي وا بیا به مخوساند پیغمبر بوته زګه دغه ګناه دی مصلیه چې یو بنده مخ د خاور نه ناولی دیتا مسلوی دا گناہ دیخوا نظر بے بیا مخون پاک لو فاغکار خو بے اوکا کنا خوا نسجدہ دوی تاویلی شی حبدیت دیتاوی لیکن دا عرص تعلیمات پا قرآن کی دی چیز قرآن نبیرتا ہے کنا نظر برا برا بخیجی زن تا بدی فکر نیخ پل حقیقت بدنیری پدی با نپوئی گی چې انسان کمال ته په سبان دی رسی نور نور څه خیالات پر ازید لغه نو بس د قران تعلیم دادې بندتا تا چا جزی کوا توازو کوا خلق الانسان من علق قلن بی صورت کیوی انسان تیویلی کدی پی خبر دے که خوشحال دے وہ تیویلی چه تمہار سن پیدا کرے تاگر جامشوی وینی نا دینا پیدا کرے چه دیلو کٹی راکوز سیو پکرو کی زانتا ہو دا تکبر تی لرشی دا نشت نلرشی دا غرور تی نلرشی چه عجزی پا کی راشی دا خود تبایه سباب دیخا او دا نجات سبب دار چه اللہ وی ریو معنی مشعور دقا دا از اوک داما نام کئی چه دی روح تبوی چه داخل شان زما پا بندیانو کیم چه دن نفوس و زووی جد روحونا و بدنونا بیوزیشی چه یوزیشی نوت خلی جنتی بیا با حکمی چه زما جنت تا آخر دار.